płacąc 3299 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Warszawa gotowa na dialog z Brukselą w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Spotkanie ekspertów za kilka dni. Działają pod wpływem emocji, ale policja przypomina, że za groźby karalne można pójść do więzienia i przytacza statystyki zatrzymań takich osób. TVP Info o wątpliwościach co do bezstronności tłumaczki austriackiego biznesmena Birkfellnera. Komisja Europejska potwierdza, że planowane jest spotkanie jej ekspertów z polskimi dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej. Ma do niego dojść w najbliższych dniach. Bruksela ma wątpliwości środowiskowe dotyczące tej inwestycji. Rzecznik Komisji Enrico Brivio przypomniał, że już w grudniu Bruksela wysłała w tej sprawie pismo do władz Warszawy. Aby zapewnić zgodność z unijnym prawem dotyczącym ochrony przyrody, służby komisji w tym piśmie poprosiły o wyjaśnienia i o wstrzymanie prac do czasu rozwiania obaw dotyczących właściwej oceny oddziaływania na środowisko. W najnowszym liście do Polski Komisja Europejska ponownie napisała o swoich obawach dotyczących m.in. wycinki drzew. Komisja ma też wątpliwości, czy przekop, jak argumentują polskie władze, będzie miał nieznaczny wpływ na chroniony obszar Natura 2000. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest gotowe na dialog z Brukselą. Więcej w relacji Przemysława Lisa. Szef resortu Marek Grubarczyk powiedział, że e-mail od Brukseli dotyczy w większości przypadków innego obszaru niż ten, na którym w ostatnich dniach wycięto drzewa. Nie dotyczy on obecnie prowadzonych prac, dotyczy przede wszystkim w przyszłości budowanego kanału żeglugowego oraz rzeki Elbląg i zabezpieczenia fauny i flory na tym obszarze. Minister zapowiada też gotowość do dialogu z unijnymi urzędnikami. W pełni deklarujemy chęć daleko idącej współpracy. Myślę, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania w tym zakresie, aby doprecyzować, wyjaśnić. Kanał przez Mierzeję Wiślaną ma być gotowy w 2022 roku. Ma pomóc w rozwoju Warmii i Mazur przez umożliwienie dostępu do Bałtyku bez konieczności wpływania na wody rosyjskie. Zakończyły się już prace przygotowawcze. W ich wyniku wycięto około 10 tysięcy drzew. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kilkudziesięciu podejrzanych o kierowanie gróźb karalnych zatrzymała od początku roku policja. Chodzi też o znieważenie, nawoływanie do zbrodni czy popełnienia innego przestępstwa. 4 osoby zostały aresztowane, wobec 10 zastosowano środki zapobiegawcze. Zatrzymani grozili w internecie, telefonicznie i publicznie, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Były to osoby, które groziły czy też wypisywały różnego rodzaju słowa, zdania, które mogą mieć charakter gróźb karalnych w stosunku do polityków, samorządowców, prezydentów, burmistrzów miast, tak naprawdę wszystkich opcji politycznych. Mariusz Ciarka dodaje, że wyjaśnienie zatrzymanych potwierdzają, iż osoby te często działają pod wpływem emocji, niemniej za groźby karalne można pójść do więzienia na 2 lata. To może rodzić pytania o bezstronność tłumaczki, czytamy na portalu TVP Info. Chodzi o przesłuchanie w prokuraturze austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Telewizja dotarła do nagrań z monitoringu, na którym widać, jak po jednym z przesłuchań Austriak opuszcza budynek prokuratury w towarzystwie pełnomocników i biegłej tłumaczki, która uczestniczyła w przesłuchaniu. Wszyscy opuścili też teren prokuratury jednym samochodem. Przesłuchanie dotyczyło postępowania, które prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, które złożył w końcu stycznia w prokuraturze pełnomocnik Birkfellnera Jacek Dibuła. Pod koniec stycznia Gazeta Wyborcza opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca zeszłego roku, na którym słychać m.in. prezesa PiS i tego biznesmena. Rozmowa dotyczyła planów budowy w Warszawie 2 wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Jarosław Kaczyński skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zniesławienia przez dziennikarzy Gazety Wyborczej i posłów Platformy Obywatelskiej. W serwisie Trójki jeszcze jeden temat. Orły przednie w Karpatach rozpoczęły loty godowe. To znak, że przygotowują się do tegorocznych lęków. Jak mówi Marian Stój z Komendy Ochrony Orłów, ptaki stają się coraz bardziej aktywne, a w powietrzu wykonują prawdziwe akrobacje. Wykonują takie popisy powietrzne, różne takie rytuały. Szczepiają się na przykład szponami i spadają w dół, a tuż nad ziemią się rozlatują i znów podlatują do góry. Zajmują się już gniazdami. Wszystko na to wskazuje, że ten rok powinien być udany dla orłów przednich. Im intensywniej tokują, latają, to znaczy, że do lęku przystąpią. Przednie ewolucje. W Polsce żyje około 35 par orłów przednich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Oj, potężna fuzja dźwięków rozpoczęła naszą dzisiejszą sekcję rytmiczną i też utwór przepełniony bardzo motywującą energią, który myślę, że doskonale oddaje to, co będzie działo się dzisiaj do godziny 16. Cykada i utwory zapowiadające ich debiutancki album Dimension Stepper. Pod koniec marca nakładem wytwórni Astigmatic Records. Na pewno będziemy do tego wracać i więcej informacji na ten temat jeszcze przekazywać. Dużo dzisiaj będzie niespodzianek. Będą goście. Będzie jedna przed premierę, więc to wszystko w sekcji rytmicznej wybrzmi. Minty przedpremierowo oczywiście Martyna Kubicz także pojawi się w naszym studio. Przed nami jeden album, który ja delikatnie przespałam, ale w momencie, kiedy taka osoba jak The Dream rekomenduje Summer Walker, no to jest to praktycznie gwarancja miłości od pierwszego usłyszenia. Ciężko odnaleźć się w ilości i wysypie młodych wokalistek, które starają się utrzymać w jakimś ciekawym obszarze R&B, ale naprawdę warto sprawdzić album Summer Walker, Last Day of Summer. Tak zatytułowane jest to wydawnictwo oryginalne i też z nietuzinkowymi pomysłami zarówno wokalnymi, jak i melodyjnymi. Jak gdyby ktoś wolał wersję bardziej akustyczną tego typu brzmienia, to również ostatnia epka tej pani jest utrzymana właśnie w takiej stylistyce. Nie miałam natomiast problemu z tym, żeby nie zauważyć, co dzieje się wokół debiutanckiej epki duetu Gaijin Blues. Nafta i PlayStation Yoga Music, czyli Paweł Klimczak i Michał Szczepaniec, postanowili połączyć swoje siły i debiut ten jest naprawdę dobrze przyjętym materiałem. Panowie przekonują do siebie tym, że w bardzo subtelny sposób oddają pełen szacunek, ale także sympatię właśnie Japonii i na pewno pozwolą niewtajemniczonym słuchaczom poznać trochę lepiej tę dalekowschodnią kulturę. Za chwilę zagramy utwór Secret of Mana, a o tym, jak on powstawał, opowiedzą sami autorzy. Utwór Secret of Mana, który usłyszycie niedługo, jest inspirowany filmem na podstawie mangi o samotnym samuraju, który ze swoim dzieckiem podróżuje. I ciekawa jest historia formy tego utworu, bo on był praktycznie skończony i miał taką strukturę, powiedzmy, wręcz piosenkową, bo jest tam taki jakby refren, ale stwierdziliśmy, że może jest tam miejsce, szczególnie w końcówce, żeby dograć jakiś drobny element. I wtedy Michał zaczął grać solo na flecie, które trwało prawie 2 minuty. Stwierdziliśmy, że praktycznie całość wstawimy i to jest po prostu całe solo, niewyedytowane i przez to ten numer z takiego trochę przebojowego popu poszedł może w stronę bardziej, nie wiem, upopowionego jazzu albo ujazzowionego popu. Natomiast sam tytuł jest nawiązaniem do jednej z najlepszych japońskich gier fabularnych, czyli Secret of Mana, który został wydany w latach 90. na konsolę Super Nintendo. Twórczość Gaijin Blues przepełniona jest różnymi odwołaniami do japońskiej popkultury. Tak, absolutnie nie jesteśmy może takimi totalnymi otaku, ale bardzo, bardzo lubimy japońskie gry, szczególnie gry fabularne. Manga, anime, estetyka japońska, ale też jakby nawet filozofia tworzenia dzieł kultury popularnej jest nam bardzo bliska. I to ma na przykład odzwierciedlenie w tytułach utworów, które są inspirowane różnymi japońskimi grami. Od Metal Gear Solid po jakieś Final Fantasy i takie rzeczy. I w zasadzie ważnym elementem dla nas jest może trochę odtworzenie palety emocjonalnej, która pojawia się w muzyce japońskiej, co może bardziej wychodzi w naszych setach na żywo, które są trochę bardziej energetyczne i szalone niż to, co się znajduje na epce i jakby są trochę bardziej zgodne z tym takim stereotypowym pojmowaniem Japonii czy japońskiej kultury popularnej jako tego takiego szalonego miejsca, w którym dużo się dzieje i w zasadzie nasze sety na żywo to jest trochę taki odcinek anime. Faktycznie na żywo jest trochę więcej szaleństwa, ale też jak pracowaliśmy w studio, to większość tych naszych nagranych przez nas ścieżek powstawało to w drodze improwizacji. Typu puszczaliśmy sobie jakieś lupy z tymi samplami i potem jamowaliśmy pod to przez wiele minut i potem czasami nawet przez kilka dni kopaliśmy w tych naszych jamach i wybieraliśmy ścieżki. Tak, faktycznie jest trochę takiego szaleństwa, chociaż tutaj wydaje mi się, że to nas trochę odróżnia od Japonii. Inspiracja Japonią nie ma takiego stricte przełożenia chyba na nasz proces twórczy, bo jednak kultura japońska mi się kojarzy, nawet jeżeli to jest szaleństwo, to ono jest zawsze bardzo dokładnie przemyślane i też w muzyce japońskiej zwłaszcza widzę to, że tam nie ma żadnego miejsca na improwizację. Przynajmniej w tej muzyce, którą my się inspirowaliśmy, bo wiadomo, że w Japonii są również scena muzyki improwizowanej, eksperymentalnej też jest bardzo mocna. Jest u nas jakieś takie użycie japońskiego szaleństwa w taki sposób mniej przemyślany, a bardziej właśnie spontaniczny w naszych setach na żywo, które też różnią się od epki o tyle, że jest tam też dużo utworów, których nie ma na epce. Bo na epce w secie jest około 10, zdaje się. We'll be right back. Tak jak wspomniał wcześniej Michał z Gaijin Blues, epka to 4 utwory, natomiast koncerty to już bardziej rozbudowany materiał. Gdzie zatem będzie można usłyszeć zespół w najbliższym czasie? Niedługo ruszamy w małą trasę po Polsce. 22 lutego gramy we Wrocławiu w Surowcu, 23 w Ziemi w Gdańsku, 14 marca w Pogłosie w Warszawie i 23 w Gorzowie Wielkopolskim. Tyle na razie możemy zdradzić. No i oczywiście zapraszamy na koncerty, bo jest to trochę inne doświadczenie niż na epce, ale to, co z epki najlepsze, na pewno ma odzwierciedlenie. Proszę też sprawdzać oczywiście social media Gaijin Blues, bo tam wszystkie informacje na bieżąco się pojawiają. Aha, i nie wspomniałam jeszcze dzisiaj o tym, że przecież można pisać również do mnie, marta.malinowska@polskieradio.pl. To teraz z tego dwuosobowego duetu, oczywista sprawa, usłyszymy 10-osobową grupę pod przewodnictwem Kasi Kinoshi. Into split fists. Did the atoms pack together to only fill me with grief? I reach up to scratch the salt from my cheeks, cause when I run out of bars, the world has an unlimited supply. I worry my neck carries the world and not my mind, where I imagine that the top floor of the estates are high enough to break clouds into space. I'd be the first astronaut who grew up on Desmond's, coming from ends where black expects it's black death instead. My spacewalker two-step, meteors shining to reflect, kinky hair filling my helmet, and yes, I entered space where there's no air, so I could breathe and not choke, so I could see power versus matter. And in the lavenders of the nebula, I'm enough of so many colors that a black hole rests inside, and I can see without the bluest. absorb the stories in my blood, gather information under my feet. But there is trauma in knowing, there is pain in not knowing. And are you ready to be well? Are you ready to go back and get it? To erase the false sky with questions that have no clear answer. Incensed, I obsess, indirect, I don't involve, I glow, inquisitive, I be, and isn't that the essence of discovery? How the free Gambia headed beyond the sea? That I am not a mass, or just one to represent all. I am nuanced, and my name is different. Who is more than just trauma in an age of discontent? Turning truth towards tumbling turmoil, turning over the world to pure rotten soil, with salt under my fingernails. I am the body not ground down to dust, and my heart bursts out of my chest like a rocket, as I gather stars in my pocket. I'm God. Piętnasta 38 to był utwór Afronaut, Seed Ensemble, 10-osobowa grupa, której przewodzi Cassie Kinoshi, ich debiutancki materiał. Oczywiście polecam do sprawdzenia. Po tym jakże okazałym składzie pora na One Woman Army, czyli jednoosobową grupę. Minty, Martyna Kubicz jest ze mną w studio. Witam cię serdecznie, cześć. Emano. Zazwyczaj sama właśnie występujesz, ale jutro na przykład w warszawskim klubie Chmury będzie można cię usłyszeć z Gniewomirem Tomczykiem, który na perkusji towarzyszy ci podczas koncertu. I ja od razu powiem, że mamy podwójne zaproszenie na ten koncert, także proszę dzwonić 22 i 7 trójek, to jest nasz numer. Przedpremierowo będziemy słuchać dzisiaj twojego singla No One Else. Oficjalna premiera będzie miała miejsce jutro. I ja muszę ci powiedzieć, że się ogromnie cieszę, że jesteś tutaj ze mną w studio, bo oczywiście słuchałam już tego utworu parę razy i to, co najbardziej mi się w nim podoba, to jest to, że słychać w nim konsekwencje w twoim brzmieniu, ale też wydaje mi się, że jeszcze nigdy nie brzmiałaś tak dojrzale w żadnym utworze. O kurczę, to bardzo dziękuję. Chciałam uzyskać takie eksperymentalne R&B w tym utworze i myślę, że mi się udało. Cała jakby ta instrumentalna warstwa jest dość mocno eksperymentalna, jest wiele szczególików, które się tam dzieją w tyle. Za mix i master jest odpowiedzialny Marcin Bors, taki bardziej znany pan producent, i Michał Puchała, oczywiście, żeby nie zapomnieć. I jutro wychodzi teledysk do No One Else, zrobiony przez artystkę Lumiko, moją dobrą przyjaciółkę. O teledysku jeszcze na pewno porozmawiamy, ale czy ten singiel możemy od razu odczytywać jako zapowiedź jakiegoś większego materiału? Tak, pracuję nad epką, która będzie właśnie w okolicach takiego eksperymentalnego R&B, ale oczywiście będą odchylenia bardziej szalone, takie jak ja lubię, bardziej w stronę mrocznej elektroniki i może też lżejszej elektroniki. Czyli to oznacza, że jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja, kropka nie została postawiona przy tworzeniu tego materiału. Jeszcze nie, czy właśnie reszta utworów poszła się miksować i masterować. Dwa jeszcze są do dorobienia, więc jest wszystko w toku, ale idzie do przodu. A coś się zmieniło przy samym instrumentarium, z którego ty korzystasz przy okazji tych nowych materiałów? Zrezygnowałam z perkusji akustycznej, bo na moim albumie wcześniejszym, pierwszym, debiutanckim, wszystkie utwory miały w sobie akustyczną perkusję. Teraz chciałam powrócić bardziej do elektronicznej strony mojej muzyki i właśnie wrócić bardziej do korzeni, taka jak Minty była na początku. Chociaż też nie jest taka jak na początku, jest też już zupełnie inna. Właśnie, nie wypominając ci oczywiście wieku, ale tak jak powiedziałam wcześniej i według mnie to jest bardzo duży atut tego utworu. Taka Minty jak była na początku, ale też już bardzo dojrzała i świadoma tego chyba, co chce przekazać muzycznie. Tak. To słychać w singlu No One Else, przedpremierowo w sekcji rytmicznej w programie trzecim Polskiego Radia. Jak brzmiało tutaj w studiu trójkowym? Fajnie, podobało mi się. Wszystko jest dobrze. Martyna przed wejściem powiedziała mi, że już trochę jest zmęczona po prostu tym kawałkiem i już sama nie wie, czy on jest dobry, czy nie jest dobry. I teledysk, i master, i tyle miksowania, ale jeśli chodzi o efekt końcowy, podoba mi się i mam uśmiech na twarzy. Ja tak troszeczkę, ale tylko odrobinę żałuję, że my nie możemy pokazać również teledysku do tego utworu, bo uważam, że on bardzo dobrze uzupełnia to, o czym jest ten kawałek. Gdybyś mogła opowiedzieć trochę więcej może o samym pomyśle właśnie na klip. Mm-hmm. Pomysł na klip był dość abstrakcyjny, bo chciałyśmy po prostu uzyskać taką abstrakcyjną nostalgię w tym teledysku, co myślę się udało, jakby on bardzo nie jest dosłowny w ogóle, tak naprawdę nie ma tam fabuły. Ale są, jakby Lumiko ma w sobie, Lumiko, artystka, reżyserka, która robiła ten teledysk, właśnie ma w sobie taką nostalgię, jakiś taki dziewczyński sznyt i to wszystko właśnie z jej gustem, z tą piosenką wszystko jakoś siadło razem. I chyba też dobrze się pod tym względem zgrałyście właśnie, bo w tym utworze, w samym utworze jest też bardzo dużo takiej trochę nastoletnio dorosłej właśnie nostalgii. Tak, no jestem w takim wieku, jesteśmy w takim wieku, gdzie wchodzimy w wiek dorosły i już niestety nie można być nastolatką, ale w sumie gdzieś ta nastolatka jeszcze w duszy siedzi, ale niestety życie rani i serce jest złamane. Oj, to żeby nie było tak tutaj dramatycznie i smutno. Martyna się śmieje, więc proszę przede wszystkim wybrać się jutro na koncert w Chmurach i wtedy będzie można zobaczyć tę energię, którą ty masz zawsze, kiedy jesteś na scenie. Takie chyba podstawowe pytanie właśnie. Studio czy scena? Gdzie czujesz się lepiej? O kurczę. Trochę mnie bardziej scena jakoś tak ciągnie, ponieważ więcej się dzieje, a oczywiście kocham też tworzyć utwory, siedzieć w studio, ale po prostu czasem za długo się siedzi samemu, nie? I to też czasem wchodzi na banier. Szczególnie jak ma się za sobą lata edukacji muzycznej, tak. Bo przecież ty masz klasyczne wykształcenie, takie podstawowe. Jak całe życie sama, nie? Z instrumentami przecież. Z instrumentami, oczywiście, no ale na scenie dzieje się, są emocje, są ludzie, jest ogień, a w domu się płacze do tego swojego pianina albo komputera i pisze piosenki. No. Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy po twoim debiucie w 2017 roku. Tam było dużo więcej brzmienia takiego progresywnego. Mhm. I pamiętam też, że wtedy mi mówiłaś, że pewnie będziesz bardziej szła w tym kierunku, że będziesz chciała więcej gitar. Gdzieś ten pomysł chyba jednak uśpiłaś. No, uśpiłam, chociaż ja jestem taka, że po prostu te pomysły mnie tak kuszą i tak w którą stronę pójść, ale jakoś tak naturalnie wyszło, że zaczęłam właśnie słuchać więcej R&B, bardziej takiej spokojnej muzyczki i elektronicznej, właśnie wróciłam bardziej do jazzu i do takiej też spokojnej elektroniki, house'u, lo-fi, dużo lo-fi house'u i jakoś tak wyszło, że to wszystko poszło w elektroniczną stronę i się cieszę, bo w końcu odnalazłam spokój gatunku, w którym mogę tworzyć. To serdecznie ci gratuluję tego spokoju i też gratuluję twojego najnowszego singla, który, tak jak powiedziałam wcześniej, zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. No One Else od jutra dostępne we wszystkich możliwych miejscach, gdzie muzyki się słucha, ale także gdzie ogląda się obrazy wideo właśnie do tych nagrań. Minty i Martyna Kubicz była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję nasze spotkanie. I zbliżamy się do końca powolutku dzisiejszej sekcji rytmicznej. 10 minut zostało do godziny 16. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Życzymy udanej reszty dnia. Na pożegnanie najnowsze wydawnictwo z Eagle Records, czyli Patrick Gabin. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.